بسم الله الرحمن الرحيم. قلبی صفائی، قلبی صفائی سے مراد یہ ہے کوئی ارادہ، کوئی نیت، کوئی قصد اس دل میں پیدا نہیں ہونا چاہیے، کوئی شہوت، کوئی خواہش ایسی اس دل میں آنی نہیں چاہیے اس سے اللہ ناراض ہو جائے. میرے اور آپ کے دل میں یہ سوچ نہیں آنی چاہیے، اچھا فلاں نے ایسا کیا، بس اس کو تو زمین کے اوپر چلنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. یہ وہ ارادے اور نیتیں ہیں جس سے معاشرے بگڑتے ہیں. اور اگر ارادہ یہ ہو یہ گر رہا ہے، اس کو سنبھالنا ہے تو میں نے سنبھالنا ہے. تم اپنے مخالف کی بھی خیر خواہی کرو، تمہارے موقف کو نہیں مانتا تسلی سے اس کی بات سنو. خیر خواہی یہ ہے اس کے سامنے حقائق رکھو. کیسے؟ احترام سے. کیسے؟ نرمی سے. کیسے؟ اخلاق کے ساتھ. پھر ڈر کس کو، پریشانی کس کو جو جھوٹا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں، یہ میرے پاس قرآن ہے، یہ میرے پاس حدیث ہے، تو پریشانی کیا ہے؟ اس رومال میں اگر میرا اور آپ کا اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ گالی دینا ہے، لڑائی کرنا ہے، یا دیکھنا ہے کہ کس کے پنچ میں زیادہ طاقت ہے، یا گتھم گتھا ہونا ہے. سمپل سی بات ہے. السلام علیکم میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ یہ 4 میٹر اس کی لمبائی ہے، میں کہتا ہوں 3 میٹر لمبائی، تو لڑنے کی بات نہیں ہے، آرام سے انچی ٹپلائیں گے اور اس کی پیمائش کر لیں گے. بعد میں پتہ چلا کہ 4 میٹر ہے تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ سو تھینکس، آپ نے بہت اچھا کہا، میں بھول گیا، میں معذرت کرتا ہوں کہ آپ کا وقت بھی میں نے ضائع کیا، آپ نے صحیح فرمایا تھا کہ 4 میٹر لمبا. اور اگر ایسا ہو جائے کہ 3 میٹر نکلے تو آپ کو کہہ دینا چاہیے سوری، ہم نے بھی آپ کا وقت ضائع کیا. لڑائی ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر اسی لڑائی کو اب طول دے دیں کہ اچھا تم نے اعتراض کیا ہے تو کیا کیوں ہے، انسان ہے، جہالت کی وجہ سے کچھ باتیں ہو جاتی ہیں اپنے اندر. جب تک آپ فلیکسیبلٹی پیدا نہیں کرتے، برداشت پیدا نہیں کرتے، آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکیں گے. اس لیے دل کے اندر کوئی ارادہ، کوئی نیت، کوئی تمنا اور خواہش شر کی نہیں ہونی چاہیے، خیر کی تمنا ہونی چاہیے، خیر کا ارادہ ہونا چاہیے. میں قوم کو بلڈ کروں گا، میں معاشرے کو لے کے چلوں گا. کچھ نوجوان پہلے شکست کھا جاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. سب سے ناکام لوگ وہ ہوتے ہیں جو پہلے قدم پہ شکست کھا لیتے ہیں. وہ وقت تو ہوتا ہی وہ ہے کام کرنے کا، جب کوئی آپ کے ساتھ نہ چلے، آپ کے ساتھ اللہ کی رحمت ہو. وقت تو ہوتا ہی وہ ہے کام کرنے کا، بس اوقات دوست بھی چھوڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، نیکی کی بات کریں، زمانے میں ہم نے زندہ بھی رہنا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، تو نیکی کر لیں. وقت تو ہوتا ہی وہ کام کرنے کا ہے. بلٹ قومیں یہاں ہوتی ہیں اس انسان کے ہاتھ سے جس کو پتا ہے کہ میرا سایہ بھی میرا ساتھ چھوڑ جائے گا لیکن میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. جب یہ تصور پیدا ہو جائے تو پھر قومیں ایسے انسانوں کے ہاتھوں سے بلٹ ہوتی ہیں.